Посвещение в живота. Утринно слово от учителя, държано на 7 октомври 1934 година, София, Изгрев. Четирите посвещения в живота. Великите посвещения. В какво седи силата им? Ще прочета 3 глава от Битието. Всеки човек се стреми да разбира нещата. Първо той се стреми да разбира езика, на който му говорят. Всеки език може да се разбира по 3 начина – физически, органически и психически. Най-добре човек познава нещата физически. Дойде ли до органическото и психическото им познаване, там работата става по-трудна. За пример, лесно е да се определи физически или механически какво нещо е правата линия – плоскостта, тялото. За да се обяснят тези неща, нужни са няколко часа. Речете ли да ги обяснявате органически и психически, и месеци няма да стигнат. Като слушате тези обяснения, ще кажете, че те не представляват реалността на живота. Каква реалност съществува на сцената? Отивате на театър, гледате как актьорите играят, пеят, обличат се в царски дрехи, представят царе и царици, но всъщност не са нито царе, нито царици. Въпреки това, като се свърши представлението, вие отивате у дома си и разправяте какво сте видели. Съвременните хора говорят за реалността, без да знаят какво представлява тя. За пример, млада мома или млад момък получава някакво писмо. Като отворят писмото, виждат някакви дръскулки. Реално ли е това писмо? Външно погледнато, то не представлява никаква реалност. Освен едни дръскулки, нищо друго не виждате. Обаче, като прочетете писмото, младият момък или младата мома започва да се смущава. Щом са смутени, те са се натъкнали на нещо реално, което произвежда в тях цяла пертурбация. Значи, реалността не е в дръскулките, но в съдържанието, в думите, които са съчетани по някакъв начин. Тези думи съдържат в себе си известно изкушение. Това писмо беше дървото в райската градина. Дървото за познаване на доброто и на злото беше първото любовно писмо, което Адам и Ева не трябваше да отварят. Значи има писма, които човек не трябва нито да отваря, нито да приема. Получите ли такова писмо? Веднага го пратете обратно в редакцията. Защо? Защото тези писма не представят нещата в техния истински вид, нито в тяхната същина. Какво представя актьора на сцената? Той представя своето изкуство, но не това, което в действителност става. Той няма предвид идейната страна да помогне на човечеството, да му покаже правият път в живота. Пък и авторът, който е писал пиесата, на първо място се е ръководил от нещо материално – да се прослави, да спечели пари, а после дохожда идейната страна на въпроса. Като говоря за театъра, аз не отричам значението му като забава и условие за развиване. Каквото е куклата за малките деца, такова нещо представлява театъра за голяма част от хората. За възрастния и за стария куклата е непотребна. Ако бабата си играе с кукла, като малкото дете, всички ще кажат, че й липсва нещо. Днес почти всички хора, светски и религиозни, още продължават да играят с кукли. Срещнете един религиозен, който носи Евангелието в джоба си и току го вади и цитира ту един, ту друг стих. Той си служи с Евангелието като с оръжие, да се защитава от неприятеля. По същата причина и войникът носи пушката или сабята си да се пази от неприятеля. Какво ще излезе от това? Едно от двете, или ще дадете нещо, или ще вземете. Това значи да се занимава човек с кукли. Какво влияние е оказало писмото, което Ева получи в рая? Лошо влияние. Ето, 8000 години, откак човечеството носи лошите влияния на любовното писмо, дадено на Ева от змията. И до днес още човек слуша съветите на змията, т.е. на животинското в себе си, от което не може да се освободи. Змията запита Ева: «Наистина ли Бог ви забрани да ядете от дървото за познаване на доброто и на злото?» Ева отговори: «От всички дървета можем да ядем, но не и от дървото, което е в средата на рая». Вие не сте разбрали думите на Бога. Той иска да каже, че ако ядете от плодовете на това дърво, ще станете като него. Като чу тези думи, Ева се изкуси и яде от плодовете на забраненото дърво. След това тя даде и на Адам от тия плодове, и той яде. Това, което стана преди 8000 години в рая, става всеки ден в живота. Сега, като говоря за момата, нямам предвид нейната външна форма. Аз взимам момата като буква, като дума в изречението. В широк смисъл думата мома означава девственото, чистото в човека, което не познава силата и влиянието на изкушенията. За пример, върви една млада мома по улиците и постоянно среща един и същ момък. Тя минава, заминава покрай него, без да й обръща внимание. Един ден дохожда при нея една стара баба и казва: «Виждала ли си по улицата един млад, красив, черноок момък? Той е добър, интелигентен. Ако му обърнеш внимание, ти ще бъдеш щастлива. Ти ще придобиеш това, което никога не си очаквала». От този момент младата мома започва да мисли за този момък. Тя ходи по улиците, гледа насам, натам, дано го срещне. Тя мисли, че той ще й донесе всичките блага на живота. Където ходи, каквото прави, в главата й се върти младият момък. Като изнасям този пример, аз правя сравнение между Ева и младата мома. Казвате: защо Ева трябваше да слуша змията? Защо младата мома трябваше да слуша старата баба? Защото не са имали опитност. Защо змията е змия? Защото е яла от забранения плод. Защо бабата остаря? Защото цял живот е мислила все за млади момци. Сега, като четете трета глава от Битието, вие се чудите на Ева, защо се е съгласила да яде от плода на забраненото дърво. Въпреки това, вие всеки ден правите същата погрешка. Ако Адам и Ева нямаха какво да ядат в райската градина, те щяха да бъдат оправдани. Но при положението, в което се намираха, те не могат да бъдат оправдани. Те имаха на разположение много плодове. Нямаше за какво да се грижат. От тях се искаше само послушание. Както да разглеждате въпроса, той не е лесно разрешим. Всеки човек се намира под влиянието на змията, т.е. на животинското в себе си. Дълго време трябва да работи в съзнанието си, за да се освободи от това влияние. Сега, ако ви кажа, че Христос иска от всички хора да се откажат от себе си, от богатството си и да тръгнат след Него, това ще предизвика голямо вътрешно смущение. Веднага ще последват ред въпроси. Защо трябва да се откажем от себе си? Защо трябва да се откажем от баща си и от майка си? Те са ни отгледали, а след това трябва да се откажем от тях. Питам: всъщност, кой ви е родил и кой ви е отгледал? майката е допринесла за детето си до толкова, доколкото е станала причина да му се скруи, ушие и купи една дреха. Първата дреха на Ева беше дадена от Бога, а втората – от змията. Вторият ти костюм е по последна мода, украсен с панделки. И до днес Ева носи този костюм. Където мине, всички се спират, гледат костюма й, възхищават и се от украшенията му. Когато срещнете днес, мъж или жена, всички носят качествата на змията. Тя постоянно се движи около хората и им нашепва. Без пари не може да се живее. Нямате ли пари, гладни ще умрете. И без знание не може. И без сила не може. Змията дава съвети на човека, но не му дава най-малката помощ за реализиране на тези неща. Тя казва: ти трябва да постигнеш тези неща с всички средства, простени и непростени. Змията препоръчва на човека лесният, широкия път, но този път води след себе си големи страдания и разочарования. Едно трябва да знаете. Истинското знание, богатство и сила са вътре в човека, а не отвън. Отвън човек може да придобие толкова богатство, знание и сила, колкото са вътрешните му условия. Значи, има една равноценност на нещата в природата. Всяка външна проява на човека отговаря на неговите вътрешни качества. Следователно, човек никога не може да има отвън онова, което няма отвътре. Да бъде човек здрав, това значи да има правда, трезва мисъл. Ако духът на човека не е здрав, мощен, и тялото не може да бъде здраво. Духът в човека е онова, което включва всичко в себе си. Духът на съвременните хора не е тъй мощен, благодарение на честото раздвояване на съзнанието им. Каквото и да правят, те не могат да избегнат това раздвояване. За сега то е неизбежен закон. Раздвояването на съзнанието отговаря на съществуването на ден и нощ в природата. Каквото и да правите, съзнанието ви всякога ще се движи между полюсите ден и нощ, светлина и тъмнина. Като минава през тези процеси, съзнанието на човека постепенно се буди. Дойде ли човек до пълно пробуждане на съзнанието си, ние казваме, че той е възкръснал. Възкресението подразбира придобиване на безсмъртие. В какво се заключава погрешката на Ева? Ще кажете, че тя не е трябвало да се разговаря с змията. Не, тя трябваше да й каже: преди да изпълня твоя съвет, що ти да при Господа да го питам какво да правя. Тя не постъпи така, вследствие на което сгреши. Тя сама реши този въпрос, заради което и до днес носи последствията на своето непослушание. Непослушанието лиши първите човеци от добрите условия на рая. Те живяха там, но не ги използваха. Не само Адам и Ева не можаха да използват условията, при които бяха поставени, но и до днес хората не използват благоприятните условия на живота. Преди 2000 години Христос дойде на земята да научи хората да живеят братски, по любов, но те не приложиха учението му. Те се нарекоха християни, без да работят с Христовите принципи. Те чакат да дойде Христос втори път на земята, да ги повдигне. Не, без работа нищо не се постига. Без работа не се влиза в небето. Ще кажете, че някога сте работили и учили много, та можете днес направо да влезете в небето. Учението, работата е непреривен процес. Това, което някога сте извършили, се отнася за минало време. Сега ще работите за настоящето. Настоящият момент определя живота на човека. Как може да се освободи човек от влиянието на змията? Чрез вяра и послушание към Бога. Докато се съмнява в Бога, човек всякога ще изпада в примките на змията. Както гимнастикът прави ред упражнения, докато развие мускулите си, така и човек се нуждае от ред опитности. Ден след ден гимнастикът вдига все по-големи тежести, докато един ден излезе пред света като голям борец. Като развива мускулите си, той ще дойде най-после до положение да не може нищо повече да постига в това направление. Той е дошъл до крайния предел, до който мускулите могат да се развиват. Оттам нататък настава една реакция, която се придружава с бавно, но сигурно втвърдяване на мускулите. Защо? Друго нещо се иска от човека, а не само физическа сила. Ако би работил и вътрешно върху себе си, той би могъл да избегне втвърдяването на мускулите. До същото положение дохожда човек, когато работи върху известен предмет от науката само от материална гледна точка. За да не дохожда до такова пресичане или втвърдяване, човек трябва да работи всестранно – и физически, и умствено, и духовно. Един стар свещеник, който служил цели 30 години в църквата, се оплаквал един ден от тамяна. Той казвал: «Дотегна ми вече миризмата на тамяна. Където да се обърна, каквото да пипна, все на тамян ми мириши». Дали се ражда човек или умира, дали се жени или кръщава, все тамян се кади. Главата ми се напълни с този дим. Да се освободя веднъж от този тамян, най-малко 100 години няма да помисля за него. Отвращение изпитвам към тамяна. Следователно, всяко нещо, което човек повтаря на думи, без да го прилага, води до отвращение. Слушате днес навсякъде да се говори, да живеем добре, да живеем като християни, да се обичаме. Няма защо да се говорят тези неща. Кажете ли нещо добро, приложете го. Вземете Евангелието и четете. Каквото Христос е направил, направете го и вие. Не мога да направя неща като Христа. Щом не можеш да постъпваш като Христа, върви където искаш. Къде да отида? Където искаш. Щом не можеш да живееш добре, живей както искаш, без да се оправдаваш. Като изучавам живота, виждам колко неестествени отношения съществуват между мъжа и жената. Като влезе чуж човек между тях, те са внимателни, нежни, сладко си говорят. Щом излезе гостът, те започват да се нагрубяват. Мъжът нагрубява жената, майката, децата и така нататък. Значи, пред хората човек се представя внимателен, добър, а като остане сам, започва да роптае. Това не е естественото положение на човека. Това е раздвояване, което не може да доведе до никакви постижения. Защо хората не успяват в живота си? Защото чакат всичко наготово. Всеки има на разположение дърва, въглища и огнище, но очаква да дойде някой да запали огъня му. Щом срещне човек, на когото огъня гори, той веднага го спира и му казва: «Моля ти се, запали ми огъня. Бърза работа имам. Кажи ми тогава как да го запаля. Вземи кутийката с кибрита, извади една клечка, дръсни я от страна на кутийката и я сложи на огъня между дървата. Щом дървата се запалят, отстрани се, те сами ще горят. От време на време само прибавяй по 2-3 дръвчета да поддържаш огъня». Хората избягват простите, леките работи в живота си и се стремят към някакви големи посвещения. Какво нещо е посвещението? Всеки минава не през едно посвещение, но през няколко. Човек трябва да мине най-малко през 4 посвещения. Всяко посвещение има за цел да увеличи, да разшири знанията на човека. При първото посвещение човек придобива известно знание. При второто посвещение знанието му се увеличава. При третото и четвъртото посвещение знанието му се увеличава още повече. За човек, който е минал 4 посвещения, казват, че се е посветил вече. Един религиозен, вярващ човек искал да отиде в Индия, да мине някакво голямо посвещение. В какво се заключавало това посвещение? Ще ли да го вържат за някакъв каменен кръст, където трябвало да прекара цели 3 дни в пост и молитва? През това време щяло да се извърши посвещението. Ако е въпрос да прекара човек вързан за такъв кръст, целият свят е пълен с такива кръстове. Като мине през страданията и изпитанията на света, човек е минал вече през ред посвещения. Срещате един човек, който се радва, че е намерил един добър приятел в живота си. След 1-2 години той се оплаква от приятеля си, преживял някакво разочарование. Това е първото посвещение. След няколко години същия човек среща млада, красива мома, влюбва се в нея и се оженва. Сега той минава второто посвещение. Срещате същия човек, но станал баща на няколко деца. Той е загрижен, главата му увиснала надолу, големи разходи има, не може да свърже двата края. Той минава третото посвещение. Най-после чувате, че този човек е умрял. Значи той минал и четвъртото посвещение. Какво представляват посвещенията? Който не е минал през приятелството, свързано с интерес, през женитбата, през бащенството и майчинството, а най-после и през смъртта, той не знае какво нещо е посвещението. Минал ли обаче през такова приятелство, през женитба, през бащенство и майчинство и през смъртта, той разбира дълбокия смисъл на посвещенията. След като е минал през школата на своя приятел, на своя мъж или на своята жена, на своите деца, а най-после и през сърпа на смъртта, той знае какво нещо е посвещение. Той знае какво означава каменния кръст на страданието и не се стреми към Индия, там да го завързват с някакъв каменен кръст. Сега, като ви говоря по този начин, аз считам, че вие сте още в райската градина. Не сте яли от дървото за познаване на добро и на зло. Не сте минали през 4-те посвещения. Мнозина големи протестират, че са женени, недоволни са от себе си. Това е учението на змията. Знанието, което човек е придобил в райската градина, е от съвсем друг характер. Змията е внесла животински елемент в човека. Той се отличава с неустойчивост. Виждате, за пример, една квачка с пиленца. Тя се грижи за пиленцата си, храни ги, крие ги под крилата си. Щом израснат малко, тя веднага започва да ги кълве и ги прогонва от себе си. Като я наблюдавате, вие се чудите, къде отиде майчината й любов. Такова нещо е животинската любов. Тя трае малко. Следователно, всяка любов, която не трае дълго време, е резултат на животинско състояние, на неустойчивостта на човека, на змията в него. След такава любов казват, че човек заболява от невръстения. Какво представлява невръстенията? Невръстенията не е нищо друго, освен резултат на неправилно функциониране на капилярните съдове. То се предизвиква от голямо натрупване на електричество върху нервната система. Излишното електричество причинява голямо напрежение върху нервите, вследствие на което човек става чрезмерно нервен. Какво трябва да прави този човек, за да си помогне по някакъв начин. Той трябва да затвори ключовете на своята нервна система, да не допуска прииждане на голямо количество електричество отвън. Когато в човека се атакува повече симпатичната нервна система, той започва да затлъстява. Затлъстяването пък причинява друг род болезнени състояния. Човек трябва да пази своята симпатична нервна система от излишни наслоявания. Сега, ако искате да разберете през какво изкушение са минали Адам и Ева, четете третата глава от Битието. Там ще видите как Ева е била изкушавана от змията. Тя не послуша Господа и сгреши, заради което и двамата бяха изпъдени от рая. С излизането си от рая, те минаха първото посвещение. Те разбраха какво значи да свързваш приятелство с змия. Змията казваше на Ева, че трябва да яде от плода на забраненото дърво, за да стане господар на себе си, на своите мисли и чувства. Ева послуша змията, но какво придоби от това посвещение? С грехопадението, т.е. с излизането на Адам и Ева от рая, учението на змията се предаде на всички хора. Това учение се прилага и до днес още. Тази е причината, поради която всички хора на земята минават през посвещения. Няма човек на земята, който да не е минал през трите посвещения. Задачата на човека днес е по обратен път да се освободи от учението на змията и от тия посвещения. Той трябва да минава през посвещения, но такива, които са резултат на новия му живот, на живота на любовта. Кой е пътят към любовта? Отричане от учението на змията и тръгване в пътя на любовта, който Христос и до днес още сочи на човечеството. Не чакайте да дойде Господ в райската градина да ви търси, преди още да ви е извикал, излезте при Него и се изповядайте. Признайте грешката си и тръгнете напред. Като изправите погрешката си, вие ще разберете какъв е бил смисълът на първото посвещение. Вие ще разберете какво значи приятел. Да опознаеш душата на приятеля си, да използваш правилно обмяната, която става между тебе и него, това значи да си разбрал Божиите пътища. И направи Бог човека по образ и подобие свое, мъжки и женски пол ги създаде. Това е първата женитба, първото съчетание, което Бог направи още в райската градина. А това, което хората наричат женитба, е особен род посвещение, но не е от Бога, а от змията. Истинската женитба се основава на любовта, която съществува в човека още от момента на раждането му. Той се е родил с определена любов към някого. Женитбата, която се основава на любов, създадена днес, е отстроена от змията. Следователно, не е ли роден човек с определена любов към някого? Това е измама, от която трябва да се пази. Христос казва: «Както ме е Отец възлюбил, така и аз го възлюбих». Същото може да се каже и за хората. Христос е възлюбил човечеството още от времето, когато Бог го е възлюбил. Значи любовта на Христа към човечеството е съществувала от незапомнени времена. Ако останеше на Христа днес да залюби хората, тяхната работа щеше да бъде свършена. Любов, която днес се заражда, е подобна на огъня на сламата. Пламне и изгасне. Каква любов е тази, която не е изказана на божествен език? Днес хората говорят за любовта, а не познават нейния език. Те се опитват да решат един велик математически проблем, без да познават основните правила на математиката. Това е невъзможно. И тъй, всяко положение в живота може да се изучава от механическа, органическа и психологическа гледна точка. За пример, дойдем ли до числата, и те растат и се увеличават по механически, органически и психологически начин. Едни от числата растат отвън навътре, а други отвътре навън. Живи величини са числата. Първото число, с което Бог създаде света, беше Адам. Човешкият живот започна с Адам. Второто число беше Ева. Третото – Каин. Четвъртото – Авел. Петото – Сит. И така нататък. Всеки човек трябва да знае, кое число представлява след Адам. Има числа, по-близки и по-далечни от основните числа на живота. Тази е причината, поради която и вие делите хората на близки и на далечни. Когато един предмет или човек е близо до вас, до вашия поглед, вие го виждате ясно. Познавате го добре. Ако е далеч от вас, не го виждате и го не познавате добре. Близък предмет или човек до вас е този, който сам се е приближил на такова разстояние, да можете свободно да го виждате и изучавате. Искате ли да изучите един отдалечен от погледа ви предмет? Вие трябва да се приближите към него. Сега, като говоря за влиянието на змията върху човека, аз имам предвид онази тъмна, черна зона в човешкия живот, на която той неизбежно се натъква. Някой път, съставането си още от сън, човек чувства тъга, неразположение, тъмнина в съзнанието си и се чуди откъде е дошло това. Това тежко състояние е влияние на змията. Тя влияе на човека чрез особени отрицателни мисли и чувства, които му се натрапват. Не е лесно да се освободи човек от тия мисли, натрапени чрез внушение. Понякога човек се моли на Бога, но веднага известни мисли му се натрапват. Защо се молиш? Какво си постигнал, като си се молил толкова години? Я виж, ще се умориш да стоиш прав. Ако пък е студено, друг род мисли му се натрапват. Защо си станал толкова рано да мръзнеш студената стая? Не знаеш ли, че ще се простудиш? Ако пък искаш непременно да се молиш, легни си и така се моли. И в леглото можеш да се молиш. Това са мисли, внушени от змията, и човек трябва да се освободи от тях. Който се моли в леглото си, той не е още от напредналите. Който се страхува от студа, и той не е от напредналите. Ама дали съм в правия път? Ако любиш, ти си в правия път. Ако не любиш, не си в правия път. Любовта изключва страха, противоречията, съмненията. Силата на нагорещеното желязо не е в самото желязо, но в топлината, която съдържа в себе си. Следователно, силата на човека, с която може да преодолява всичко, се крие в неговата любов. Изгуби ли топлината си, заедно с това желязото губи и силата си. Изгуби ли любовта си, с нея заедно човек губи и силата си. Като знаете това, помнете следното. Каквото да се случи в живота ви, през каквито изпитания и страдания да минавате, пазете връзката си с любовта. Никога не прекъсвайте връзката си с любовта. Искате ли да запазите силата си? Не губете любовта си. Любовта прави човека силен. Какво се разбира под думите «Не късайте връзката си с любовта»? Да скъса човек връзката си с любовта, това значи да запуши устата и носа си, да не влиза отвън въздух. Щом запуши устата и носа си и се лиши от въздух, човек сам се осъжда на смърт. Като не успяват в работата си, мнозина се разочаровават от любовта и мислят, че тя е причина за тяхното нещастие. Изучавайте хората, които живеят извън законите на любовта, които не я признават. И ще видите, че те страдат, боледуват, остаряват. Ако и те страдат, остаряват и боледуват, това показва, че любовта не е причина за техните нещастия. Има нещо извън любовта, което прави човека нещастен. Това са неговите слабости, неговите недъзи. Невъзможно е човек да живее в любовта и да страда, да боледува, да остарява. Човекът на любовта е доволен от всичко. Той е вечно млад. Той никога не боледува. Дали е богат или сиромах, учен или прост, той е доволен от положението си. В него има вечен стремеж към красивото и великото в света, което постоянно го насърчава. Той знае, че ако днес е невежа, утре ще стане учен. И тъй, силата на човека е в любовта. За да бъде силен, човек трябва да е доволен външно и вътрешно. Вътрешното недоволство прави човека нещастен. Щом е недоволен, той прекъсва връзката си с любовта. Невръстенията на хората се дължи на това, че са изгубили средата, в която са живели. Тази среда, без която не могат да живеят, е любовта. Намерят ли тази среда, обикнат ли ги хората, те отново стават радостни. Човек трябва да бъде смел и решителен. Намисли ли човек да се свържи с любовта, да следва нейните закони? Веднага трябва да реализира мисълта си. В духовния живот на човека не се позволява никакво отлагане. Какво да правим със страданията? Ще търпите. Като страдате, ще се учите на търпение. Някой търговец изгубил стотици хиляди лева. Ще търпи. Това е посвещение. Мома обича някой момък, сгодила се за него, но той я напуснал. Това е посвещение. Дете се родило някъде, но скоро след това умира. И това е посвещение. Всичко, което се случва в живота на човека, добро и зло, е изпитание, което има предвид да събуди човешкото съзнание, да му покаже какви са разбиранията му и докъде е дошъл в развитието си. Има един път, който може да освободи човека от страданията. Това е пътят на любовта. Как да вървим в този път? Както Христос е казал. Къде е говорил Христос за този път? В Евангелието. Как да нося кръста си? Както Христос е носил своя. Как да се моля? Както Христос се е молил. Няма ли нов начин? Новият начин е начинът на самоизмамата. Измамата се състои в боядисване на нещата. Всяка боядисана дреха е стара. Тя е изтъркана, избеляла. Аз ви препоръчвам да носите нови дрехи без никаква боя. Природата никога не боядисва. Тя слага естествени краски на нещата, но никога не ги боядисва. Ние не сме за никакво боядисване, било то религиозно, умствено или сърдечно. Говорете с хората, споделяйте своите разбирания, но не се стремете да ги боядисвате. Ама той трябва да споделя възгледите на новото учение. Един възглед съществува в света, общ за всички хора. Този възглед е вложен в душата на човека още в началото на неговото създаване. Той е най-старият възглед в света. Той е наречен възглед на Божията любов. Този възглед гласи: обичай всички хора, които те обичат. Не се превързвай към тия, които не те обичат. Още по-широко казано: обичайте всички, но не се свързвайте с онези, които не ви обичат. Всичко изпитвайте, но доброто дръжте. Следвайте пътя на любовта, ако искате правилно да се развивате. как ще се наложи новото учение. То е наложено на света от памти века. Новото учение е посято от незапомнени времена. То се нуждае само от поливачи. От вас се иска само да поливате. Вие ще изпълнявате ролята на дъжда. Вие ще поливате, а посетите семена ще поникнат и растат. Днес новите условия на живота изискват образци. Всички трябва да бъдете образци на любовта. Обаче любовта без мъдростта и мъдростта без любовта не съществуват. Те са неразривно свързани. Както казваме, че Бог е любов, подразбираме, че Той е и мъдрост. Признаваме ли Бога като любов, трябва да го признаваме и като мъдрост. Цели 40 години еврейския народ пътува през пустинята с намерение да влезе в Ханаан, земята на изобилието, на любовта. Въпреки това, той не влезе в Ханаан, а отиде в Палестина. Ханаан не съществува на земята, а само на небето. Ханаан е мястото, където живеят съществата на любовта. Те са същества в човешка форма, но прилагат законите на любовта. Всеки човек се стреми да влезе в Ханаан, да стане член на обществото на любовта. И змията запита Ева: истина ли рече Бог да не ядете от всяко дърво в рая? Кое е това дърво, от което Бог забрани още на първите човеци да не ядат от него? Това е дървото на злото. Къде се намира това дърво? Вътре в човека. Дойде ли до това дърво в себе си, човек не трябва да го бута. Не бутайте това дърво, нито от плодовете му яще. Какво правят съвременните хора? Те всеки ден влизат в градината си, приближават се до дървото на злото и си откъсват по един плод. След това страдат, плачат, чувстват се нещастни. Не бутайте дървото на злото, което е вътре във вас. Проявеният дух на любовта. Проявеният дух в мъдростта. Проявеният дух в истината носи всичките блага на живота, на единния, вечния Бог, извор на всички блага, в когото всичко се обединява. Утринно слово от учителя, държано на 7 октомври 1934 г. София, Изгрев.